Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın. Filiz'e Fanor'un sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci karşı stüdyoda alkışlarla. Çok teşekkür ederiz de hayırdır. Hayırlara vesile olsun. Hayırdır. Siz işinize bakın, merak etmeyin. Acayip acayip haberlerle yine karşınızdayım. Önce Ramazan'ı kutlayalım. Ramazan'ı kutlayalım. Ramazan'ı kutlayacağız. İlk altın madalyamızı da aldık olimpiyatlarda. İlk derken 12 yıl sonra herhalde. 12 yıldır altın madalyam. 12 yıldır. Hadi canım. Naim. Ben beri. Güreşte. Güreşte ilk altın madalyamız. Ama sonra halterde falan bir şeylerimiz vardı canım. O kadar. Var canım, serbestte. Serbest güreşte 12 yıl sonra ilk altınımız geldi Ramazan Şahin'le. Nasıl atasporumuz bizim bu güreş? İşte 12 yıl önce çok uzun bir zaman değil atalarımızı düşünürsen. Evet. 12 yıl içinde mi atasporu olduk? Herhalde ayıp öyle oldu bir şey. Biraz yani hakikaten. Mesela ne bileyim, futbolun beşiği İngiltere diyoruz her futbol maçında. Bir kere bu cümle geçer, daha doğrusu bu kalıp doğru. Bir yerde kullanılır. Doğru. Basketbol için işte Amerikalıların hakimiyetinden söz edilir kibar bir şekilde. Basketbolun kurallarını yazan ülke falan gibi. Ben şöyle düşünüyorum yani. Birisi bir Türk güreşçiyi yendiğinde evet, atasporu güreş olan Türkleri bile yendik falan diye gurur duyması gerekiyordur da 12 yıldır ya şimdi şeyini, gururunu duyamıyor mesela adamlar. Ukraynalı güreşçiyle dün karşılaştı ya. Evet. Ukraynalı güreşçi bizim atasporumuzu nereden bilecek? Tanıtmıyoruz yani, demek ki. Yani bir yandan biz da İngiltere'nin şey atasporunu nereden biliyoruz, beşiğini falan. Futbol. O bizim beşiğini. Futbol spikerlerimizin gereksizliğinden kaynaklanıyor galiba. Doğru gerçekten. Maalesef ben, futbolun beşiği bilmem ne arenadan merhaba falan tabii. Diye böyle bir şey. Çok uzun futbol maçı. Arada bu hafta geçiyor. 90 dakika ne konuşacak? Güreşte yani, ne zaman denk gelecekti? Kendi oyunuyla altta kaldı diye bir laf yıllardır bunu duyarız. Oh olsun dersin yani. Oyun yerde başlıyor. Kendi oyunuyla altta kaldı. Gerçekten bunlar hayatın içinde de kullanılabiliyor. Ben zaman zaman kullanıyorum mesela. Kendi oyunumla altta kaldığım zamanlar oluyor ve kullanıyorum. Yani lütfen hani cinsel hayatını bizi programımıza taşıma Oktay Demirci. Ama şimdi her şeyi açık ettin sen. Yani lütfen. Açık ettin ama hakkımı da yeme. O zaman da oyun ayakta başlıyor. Kendi oyunuyla altta kalan. Şimdi Rusya'nın Dağıstan bölgesinden gelmişti Ramazan 3 yıl önce. Ve vatandaşımız olmuştu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada yine olimpiyatlarda bir rekor kırıldı atletizmde ve yine patates canavarı Usain Bolt. Tebrik ediyoruz. Yine rüzgar Bolt gibi 200 metre finalinde. 100 metreye koşan 200'ü haydi haydi koşar. Michael Johnson'ın rekorunu tarihe adeta ne yapmış? Olimpiyat deyince gömmek kelimesini kullanman lazım her zaman. Bak aklında olsun. Onun kibarı egale. Hayır yok, egale değil. Egale aynısı. Aynısı ha, ha tamam. Eğer üstüne çıkarsa gömmek. Kırmak değil mi o ya? Rekoru kırdı. Ya öyle değil. Olimpiyat gömmek. Olimpiyat ruhu gömmek kelimesini rahatça kullanabilmeyi gerektirir abi. Anlıyorum. Öyle düşünsen. O zaman gömdü. Tarihe gömdü diyebilir miyiz? Gömdü Michael Johnson. Lak diye. Bu kadar da rahat olmayacağım. 19.30'da dünya rekorunu kırmış. 200 metre niye 100 metrenin daha? Dur bakayım 9 kaçtı ya? 9. 9.67 mi ne? 18.19.20. Demek ki biraz daha uzun sürüyor 200 biraz metre. Daha uzun sürüyor ama iki katından az mı? 19 kaçta kırmış? 19.30. 9.69 muydu 100 metre? Dur bir neredeyse saat. Sabit hızda koşmuş. 400 hakikaten olsa onun da süresi belli demiş yani. Bir de son metrelerde 36 neydi? 38-40 falan bir şey koşarım demiş. Bir de son metrelerde yine biraz böyle bir ders. Yani biraz espriler şakalar yaparak bitirmiş adeta. Yani Michael Johnson rekorunu ne yapmış? Yani şöyle diyebilir miyiz? Ege bir soru soruyorum sana. Heh. Ne yapmış Michael Johnson rekorunu? Tarihe ne yapmış? Michael Johnson. Tarihe ne yapmış? Ne yapmış? Bir dakika. Lan tarihe tarihe ya. Not düşmüş. Bak ya not. Tarihe altın harflerle. Altın harflerle düşmüş. Yazmış. Bravo. Tebrik ederim. İşte böyle. Aferin. Tarihe not düşmek. Ne kadar güzel bir laf. Ne aferin kadar havalı. Kendinin ne kadar önemli bir yeri. Bunu da buradan tarihe not düşüyorum. Bak şey gibi. Burada tarihe not düşüyorum. Bir dakika, ekmek, süt, başka bir şey var mı? Yoktu, tarihe böyle not düştü, tamam diye kapıcı gidiyor şey almaya. Bravo, gerçekten çok olimpik bir insansınız. Şu kapıcı notu kapıcıya gömdüm. Kapıcıya gömdüm. Tebrik ederim. Şimdi eğer olimpiyatla ilgili, olimpik ruhla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa... Olimpik ruhla ilgili söyleyeceğim çok şeyler var. O zaman onu son saatte bir olimpiyat dosyasını bir açalım. Türkiye Afrika İşbirliği Daha bir tane müsabaka seyretmedim. Ayıptır ya. Abi yüksek atlamaları da mı seyretmedin? Hiçbirini seyretmedim. Yani ne var önümüzde? Ben şu yüksek atlamalar, önümüzde sırıkla atlamalar mı? Sırıkla atlamalar. Çok onu seyrederim. Haza hanımefendi bir kadın. Rusya'dan bütün rekorları tarihe gömdü diyebiliriz. Emmeli gömmeli bir olimpiyat. 5.05 atladı ya. 5.05. 5.05'te beni arasaydın keşke. Yani şu yok, saat olarak değil hocam. Yükseklik olarak. Yani heyyula gibi bir şey tahayyül etmeni istiyorum. Heyyül tahayyül. Bizim bir hocamız öyle ders anlatmıştı ya. İngilizce anlatmıştı derse. Evet. Ondan sonra arkadaşlar boş gözlerle bakıyorsunuz bana. O yüzden bir de Türkçe Türkçe anlatacağım diyerek heyyula ve tahayyül kelimelerini kullanarak bir cümle kurmuştu. Herkes yine boş gözlerle bakmış. Mühendislikte ne yiyor lasıl ne tan? Fırın. Sosyal bilimler değil. Fırın yani. Bu arada hemen yeni üniversiteye başlayacak metalürji kazanmış arkadaşımız. Acaba ne okuyacağız falan diye. Heyyüllalar, teyayüller. Buyurun. Ama efendim, çok şık hocaydı. Onu da ben Naci hocamın da buradan ellerinden öpüyorum yani. Çok onu güzel. Da hakikaten hakkını yememek lazım. Bütün hocalarımızın. Şimdi, bütün hocalarımızın. Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi'ne katılan Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları biliyorsun İstanbul'da dün bir boğaz turu yapıldı. Burada bizim modern sabahlarda değindiğimiz bir konu vardı. Asya kıtası, Avrupa kıtası işte tam burada birleşiyor falan gibi. Bu konuyu dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gündeme getirdi. Ahan da işte burası Avrupa kıtası, burası da Asya kıtası. İşte bizim ülkemizde bu kıtayı birleştiriyor, bu köprüde falan filan diye açıklarken kalkmış Togolu bir diplomat şöyle bir laf etmiş. Yani hani biz bu, kaç haftadır şey yapıyoruz, konuşuyoruz ya artık bu konu bir gündemden çıksın. İki esprisi bir arada, kaçtı. Esprisi diye. Kaçtı diye. Hakikaten esprisi varmış ama. Çünkü Togolu bir diplomat şöyle demiş. Ben demiş bunu bir nehir zannediyordum demiş ilk başta. Bu tamam, herkes öyle zannediyordu falan demişler ama karşı kıyıdaki kabileyle buradakiler iyi anlaşıyor mu acaba? Bir çatışma, bir kavga gürültü var mı deyince. Peki orada tane şimdi tarihe gömmekten bahsediyoruz ya. Evet. Bir de şey yok muydu ya? Boğazın serin sularına gömmek diye bir şey. Yok, boğazın serin sularından çıkmak diye bir çıkmak şey var benim bildiğim. Doğru. Öyle bir şey daha var. Daha şimdiden diye çıkmak derliklerle. Bir de diplomata herkes gülmüş. Gülmüş. Yani çok da kötü bir durumda kalmış yani, yazık adama. Bir yandan da tamam yani hani bilmiyorum, acık bir çalışıp mı gelir? Böyle bir şeye de çalışılmaz ki, danışmanlarının mı hatasını bilmiyorum artık. Belki espri yaptı adam ya, yani orada bin tane başka Afrika diyalektinde kaynadı gitti espri. Kabile falan filan. Neden senin kabilenin mi dediler ya? Yani? Anlamadım ki ben şimdi espriyi. Espri olmamıyor mu acaba? Az çok kestiremedi mi adam yani? Bir yerden çıktık öbür tarafa geçtik arada oradan gazoz aldık. Kafası döndük, karıştı oldu. Herhalde. Kafa karıştı. Herhalde kafası denize karıştı. Alışkınlığı değil nedir yani bilmiyorum ki. O da olabilir. Bence espri yapıldı ama yeterince incelikleri vurgulayabilecek orada tercüman yoktu. İnsanlar da... Ha, ya, protokol kahkahası mı atılmış yoksa aa salağa bak diye mi gülünmüş? Yani protokolde salağa bak diye gülünmesi de protokol kahkahası içinde olur. O yüzden öyle çok net bir ayırt edici bir şey yok ama anladım ya, doğru olabilir. O espriye de gülünmüş olabilir. Ya çünkü bir ciddi bir cevap verilmemiş anladığım kadarıyla. 50 tane ülke var yani, şimdi hangi birine? Bir yandan başka bir gemi gelmesi lazım şey için. Tercümanlar için. Doğru söylüyorsun. Bu arada Mali Cumhurbaşkanı gitti. Afrika ülkelerinin isimlerinin de hastasıyım ben hakikaten. Afrika'da kaç tane dil var onu bilmiyorum ama. Çok. Birini ben öğrenmek isterdim. Hakikaten çok havalı bir dil. Yani böyle en saf haliyle dil. Togo, Mali, Diga, Miga. Papua Yeni Gine'yi bize reklamlar öğretmişti, ben hatırlıyorum. Aa, Haluk Bilginer olduğu zamanlar. Haluk Bilginer, Uğur Yücel. Bunlar hep değerlerimizken. Şimdi Mali Cumhurbaşkanı da giderken 14 kasa karpuz, erik ve kavun götürmüş özel uçağıyla. Şimdi hani dedim ya dün zirveyle ilgili bir şeyler olmadığı için giderken gelirken ne aldılar ne gittiler işte ne götürdüler, o ona ne dedi, kim neye ne el hareketi yaptı falan diye bu tür haberler geliyor. Bunu da verelim Mali Cumhurbaşkanı. Olur canım, zirveyle ilgili demokrasi antları içildi. Hadi ya. Tabii canım. Aa, sen kaçırıyorsun. Demokrasi. Yani El Beşir tahtta bugün bak ne demiş. Ha evet, o var canım. O kadar adam öldürdüm diyorlar. Mezarları nerede peki? Mezarları nerede peki? Falan demiş. Beni ancak şeriatla yargılayabilirsiniz dediğim bir de şey varmış. Bizim kültürümüzde tecavüz yok ki, biz öyle niye edelim ki demiş. Çünkü genelde kültürel bir aktivite olarak toplu tecavüzler yapılır. Aktivite dediğin etkinlik mi? Etkinlik, evet. Bitti mi artık, şimdi gidiyorlar mı konuklarımız? Yani yarın, ben bugün bitiyor diye biliyorum. Bugün bir son bir herhalde gezi mi olacak ne olacak bilmiyorum da. Biz de millet gitmeye başladı. Ha, dün gitmiş işte Mali Cumhurbaşkanı. Sıkıldı demek ki. Demek ki karpuzları, kavunları, erikleri alıp gitmiş. Bu arada hani bu boğaz turu yapan şeyler oluyor ya, tekneler. Onlara doldurmuşlar. Yani doldurmuşlar dediğim, herkes onlara binmiş. Birkaç tekneyle tur atıp gelmişler. Böyle fotoğraflar var. 50 Afrika ülkesi temsilcisi. Çünkü bir de kalabalık geliyorlar ya. Cumhurbaşkanı var, Dışişleri Bakanı var. Bunların eşleri var. Danışmanları vardır, çevirmenleri vardır. Gelmişken iş ilişkisine girmek için burada bulunan başka iş adamları da vardır yanlarında herhalde. Nasıl bizim hani Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız şey gidiyor ya, böyle bir kafile. Sadece siyasetçiler ve bürokratlar gitmiyorlar. Yanında iş adamları oluyor, gazeteciler oluyor. Kalabalık gitmişlerdi büyük ihtimalle. Doğru. Her ülke olmasa da, çünkü bazı ülkeler sadece Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'ndan da oluşabilir. Oluşabiliyor, doğru. Diye düşünüyorum ben. Yani bu bir tahmin tabii. Bir de 300 bin insan zaten, mesela 300 bin insanın hayatını kaybettiği bir ülke düşün. Düşün, orada mezarları da yok. Mezarları da yok. İnsan, demek ki sorunlu ülke olabilir. Yavaş yavaş şey oluyordur. Yavaş doğru. Yavaş yok olur. Böyle bir şey. İlerleyen günlerde de bir sonuç raporu açıklanacak herhalde bu zirveye dair. O raporunda kim ne kadar erik yedi? Takipçisi olacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım vallahi, yandım. Yandırman beni. Seviyorum diye. Kandırman beni diyerek dönüyoruz gündeme, buyursun efendim. Kandırman mucizesi. Hangi şeydi bu, şarkıydı bu? Kandırman beni. Kandırman beni. İç sesimizden şarkılar söylüyoruz sevgili dinleyiciler. Yani başını çıkaramadım ya. Allah, yandım, yandırma beni. Sevgili dinleyiciler bir yardım edin. Kandırma beni. Ayaş yollarını. Aha, evet doğru. Buyurun efendim. Bir temizlik kovasıyla temiz olsaydı ben hemen bulurdum. Çünkü bu tür şeyler temizlik yaparken daha kolay çıkarılıyor. Şimdi yine Allah... seks hayatınızı yayına taşıdınız. Buyurun efendim. Allah kahretmesi, kırdığım rekorları dedirtecek bir haber neredeyse. Bu çocukla ilgili her gün bir haber çıkıyor. Michael Phelps babasıyla küs olduğu da bugün ortaya çıktı. Babasıyla küsmüştü. Liseden beri hiç konuşmamışlar babası Gille. Hatta rekor kırmış. Daha doğrusu şöyle demiş. Rekor kırdım, yine de beni aramadı. 2004'teki Atina Olimpiyatları öncesinde de babasıyla konuşmamış. Bugün de hala konuşmuyorum demiş. Zaten herhalde bu tam sorunlu ailelerin çocuklarına göre bir spor, yüzme. Yok be, niye? Yani çok insanın hırsını alacak bir spor gibi geliyor bana. Hani böyle ne bileyim, aslında annesiyle küsme daha da şık olurdu. Daha böyle psikologlar daha güzel değerlendirirdi onu. Psikanaliz yaparlardı şey gibi. Acaba anneye olan nefretten havuza tekrar ama rahmine dönüş gibi mi düşünüyor? O bebeklikteki o suyun içinde yüzme anını mı yaşamaya çalışıyor? Michael Phelps hep bunun peşinde mi falan diye de değerlendirmeler olur da babanın... Babaya olan nefret de şeyden olabilir. Eğer illa psikanaliz açısından şey yapacaksan, o atladıkları şey var ya 3 4 5 6 yazıyor. O fallik ya. Ona veya iskele babası. Ha mesela. Babası, iskele babası olarak değerlendirip hep açıklara yüzmeyi istemiş. Mesela o yüzden yani hani zorladıktan sonra bir şekilde çıkar doğru. Yorum yaptırabilirsin. Veya şey teorisi de olabilir. Ne? Baba bedduasını süt kesmez. İşte o zaten bence önemli olan yani. Bugüne kadar bildiğimiz şeyleri tamamen bir kere daha yıktı Michael Phelps. Çünkü Anne bedduasını süt keser de baba bedduasını süt kesmediği için etkili. O yüzden babayla ters düşen böyle bir şey olur. Doğru ama bu noktada Michael Phelps'in babasının pırlanta gibi bir insan olduğu ve böyle bir küslük varsa hatanın da Michael Phelps'ten kaynaklandığı ortada. Demek ki adamın ağzından bir gıdım beddua çıkmamış. Olimpiyatlar gibi bu kadar herkesin nazar adeta içinde olimpiyatlarla paralel bir nazar endüstrisi var. Ne konuşuluyor ya sabah sabah diye. Olimpiyatlardan hiç anlamadığımız zaten geçen ya bu dakikalarda hiç... konuştuğumuz o 200 metre hesabımızdan ortaya çıkmıştı. Nazar teorisiyle bir kere daha ortaya koydunuz. Evet. Ama yani bu nazarla açıklıyorum ben açıklanamayan birçok şeyi ve bütün parçalar yerine oturuyor. Eğer bu babanın oğlu evet. küs olmasına rağmen babasına bir araba laf etmesine rağmen bu kadar 8 tane madalya daha öncekilerle beraber aldıysa demek ki bu adam ağzını açıp en ufak bir bedduada bulunmamış olduğunu. Abi şöyle de olabilir pırlanta, ama. Pırlanta. Ama şöyle de olabilir. Yani bedduada bulunmuştur da. Hı hı. Yani şimdi o madalyalar iyi mi kötü mü o da belli değil ki Michael Phelps için. Baksana adam sade bir hayat yaşıyordu. Nispeten biz ismini bile bilmiyorduk. Adam çaktı 8 madalyayı. Şimdi her gün konuşur olduk. Yani biz konuşursak kaç kişi konuşuyordur dünyada? Öyle kaba bir hesap. Onu düşün. Yani Anadolu'da şöyle bir laf vardır. Baba bedduası alan olmaz. Olmaz diye evet. Olmaz doğru. diye hata o olmazdır. Yani ne değil de böyle bir genizden gelen nedir? O olmaz. Olmaz. Olmaz. Yani o yüzden nasıl... Michael Phelps'in hayatı bitti diyebilir miyiz? Yani nasıl bir ilişkileri var bence bir gün sonra da yarın da onu inceleyelim babasıyla. Biraz da babasını inceleyelim. Hep kendisini inceledik. Annesi ve iki kız kardeşiyle fotoğrafları var burada mesela gazetelerde. Baba yok. Baba yok maalesef. Babasını bir kapı nın yanında eşikte çekmişler. Babası içkiciymişti. Ondan çocuk tepkiliymiş. Doğru. Şöyle bir haberimiz var. Bundan sonra artık coğrafi bilgilerimizi yavaş yavaş değiştirmek gözden zorundayız. Geçelim. Hiç bilmediğim bazı şeyler zaten coğrafya bilgileri. Utanç içindeyim ama bu böyle yani. Nasıl mesela? Coğrafya, dünya coğrafyası, başkentler. Efendim, nerededir? Onun en güzel yöntemi şey abi, bir duvar. Evde. Evet. O duvara yapıştıracaksın. Dünya haritasını. Dünya haritasını. O kadar da zevkli bir şey ki. Her gün ne nerede? Gidip ara ara bakacaksın. Ne nerede diye değil. Ne nereye gitsek, ne yapsak, ne olsa falan. O zaman böyle ben onu Ali'yle çalışırım. Aa bak çok güzel fikir. Çok güzel. Hem de Google Earth'ten senin gibi Hanzo gibi duvara harita yapıştırmak. Google Earth'ten olmaz abi. Duvara harita yapıştırmak çok daha etkili bir yöntem. Ne güzel eğitim olacak yöntemi. Böyle bir çevireceksin dünyayı. Dur bakalım şuraya bir yaklaşım. Oraya yaklaştıkça daha çok ayrıntı veriyor ya. Böyle mesela ülkeye tepeden bakınca bir başkenti gösteriyor. Mesela Ankara. Ondan sonra yaklaşıyorsun Ankara'nın çevresindeki diğer iller. Ankara'nın şeyde Beypazarı diyor mesela. Öyle bir şeyler yapacağım. İşte coğrafyaya hakimsin abi. Ankara, Beypazarı bunların bildiğin yerler. Seydişehir. Bak mesela Konya yöresine de hakimsin anladığım kadarıyla. Şimdi coğrafya bilgileri değişmez dedik. İşte buna da sonuçta nazar değdirdik bir kere daha. Çünkü maalesef kuraklıktan dolayı Tuz Gölü'nün yüzey alanı 30 bin hektara düştü. Bu sene itibarıyla 2008 verilerine göre. Ya hadi ormanları yaktık beceremedik korumayı da. Gölleri de mi yakıyoruz kurutuyoruz ya? Kuruyor. Yani hani orman tamam. Uçağımız yok bilmem neyimiz yok falan bilinçsiz insanlar var mangal yaptı sigara attı veya sabote edildi falan ama yani gölü de kaybettin göl yanmaz tutuşmaz ya onun bir kurutma yeter ara ara oraya bir su dökeceksin yani neyle dökeceksin Ege'cim çok iyi niyetli düşünüyorsun neyle maşrapayla mı dökeceksin neyle dökeceksin kuraklık olduğu için Tuz Gölü üstelik bir de yüzey alanını gerileyen göl Tuz Gölü yani tuz borağı derler ya mesela bir mesela börek yedin. Çok tuzlu. Bu ne ya tuz borağı gibi. Mesela Anadolu'da olmazdan sonra kullanılan bir diğer laf borak. Şimdi borak mı? Şimdi 30 bin hektara. Nasıl ya dert borağına döndüm gibi. Tabii canım. Yani böyle tespih böcekleri olur ya. Hep Anadolu'dan örnek veriyorum dikkat edersen. Dokunduğun zaman top haline gelir. Evet tamam. İşte borak. O bir çeşit boraktır. Tuz borağı. Böcek boyutunda mı oluyor? Daha böyle bir yumruk gibi mi oluyor? Yumruk gibi de kavun mu? Tuz Gölü'nde mesela daha büyükleri vardır ama mesela bazen tuzlukların içinden çıkar ya böyle şey tuz. Borak mı? Ayrılmamış tuz. O işte tuz borağı denir. Yani o yüzden hani tuzu nasıl kuruyor, o da bir garip bir durum da. 30 bin hektara düştüğü için bu sefer Türkiye'nin ikinci büyük gölü artık Tuz Gölü değil. Aa. Ya işte coğrafya bilgileri tamamen değişiyor. Bakın burası çok önemli sevgili dinleyicilerimiz. Artık Van Gölü en büyük göl. Tuz Gölü ikinci göl yok. İkinci büyük gölümüz Beyşehir Gölü bundan sonra Türkiye'nin. Hacettepe Üniversitesi'ndeki. Efendim? Orası Beytepe. Ve ayrıca orada Beytepe Gölü diye bir yer yok. Yok. Ve Beypazarı'nı biliyorsun. Daha yakın Hacettepe'de. Çaktın Ege. Zaten kaç defa gittik hiç göl görmemiştim oradan. Beyşehir Gölü 50 bin hektar su yüzey alanıyla Tuz Gölü'nden oldukça büyük bir göl haline geldi. Adeta bir su borağı olmuş. Beyşehir Gölü nerede? Beyşehir Gölü. Gölde olamayacağına göre Beyşehir'de. En büyük korkum şu Pazar 99 veya 89 zamanında hani böyle boş Türkiye haritasında. Evet. Işık yanan yere ilin ismini yazıyordun ya. Hı-hı. Oraya çıkmak. Başarısız olmak mı? Tabii canım, zaten abi, başarısız olacağım garanti. Bir de sokakta bakan sormaları kameralarda. Bak ilkine ben sana çok güzel şey önereyim mi? O dünya haritasının yapışlı olduğu duvar var ya. Evet. Onun arkasına Türkiye haritası yapıştıracaksın. Onun karşısına da bakan listelerini asacaksın. Al sana işte duvar Anadolu. Çocuğunuz neden sorunlu oldu? Olabilir. Siz başkent sorun geldiniz. Çıldır Gölü'nde de zehirli yosun paniği varmış. Ardahan'da aşırı sıcaklar nedeniyle göllerimize nazar değdi Çıldır diyebiliriz. Çok güzel bir köy, göl ismi bence. O yörenin sakinleri göllerine sahip çıksınlar. En kolay öğrendiğim göldü benim de, hatırlıyorum. Çıldır Gölü. Ben hiç öğrenmemişim. Bu sabah hastası oldum. Bu arada Yargıtay'dan bir karar geldi. Onu da verelim. Karısıyla sevişmeyen eşe bundan sonra ceza var. Cezanın büyüklüğü belli değil ama bu tescillendi. İyi bari böyle şeyler de oluyor. Ara ara davalar oluyor Yargıtay'da. Yani hep duyuyoruz ya, hakimlerin işleri başlarından aşkın, çok yoğun çalışıyorlar falan. Yani bir... Sonuca bağlanması bir... açısından mı diyorsun sen? Ya yoksa... şöyle bir dava gelince biraz daha böyle gülerek, gevşeyerek belki çalışıyorlardır. Ben öyle hayal ediyorum. Ne dersin İsmail? Aha diye gülmüyorlar mıdır yani? Yani bu dosya kimin önüne geldiyse mesela arkadaşları bir iki şaka yapıyorlardır ona. Ben biraz bozuldum mu? Niye ses çıkarmıyorum bilmiyorum ama. Bana biraz öyle geliyor yani, daha böyle hani daha komik konular gibi geliyor. Valla Yargıtay 2. Hukuk Dairesi evlilik süreci içerisinde eşiyle sevişmeyen kocayı tazminat ödemeye mahkum etmiş bile. Tazminatın miktarı belli değil, bilmiyorum. Haberde mi belli değil, yoksa onu bir sonraki şeyde mi netleştirecekler. Eşinin kendisiyle birlikte olmadığı gerekçesiyle boşanma ve tazminat talebiyle açılan davada ceza verilmiş. Bu da emsal teşkil edilecek büyük ihtimalle. Herkes ona göre ayağını denk alsın. Buradan erkek dinleyicilerimize de söyleyelim. Öyle bir kaçamak şey elinden falan yok. Herkes mecburen sevişecek. Yo, parama geçen lafım diyerek istediği kadar televizyon karşısında oturmayı düşünenler de, daha cezanın ne kadar olduğu belli değil. Psikolojik nedenlerle de olsa bir bahane üretmek de geçerli değil sevişmemek için. Hani öyle bir takım şeyler de söylemek maalesef geçerli olmuyor yargı karşısında. Oktay Bey, bu haber sırasında vurgulayacaksınız zannettim ama bu haberi de geride bıraktık. Demokrasinin göstergeleri. Demokrasinin göstergeleri köşesinde bu hafta, daha doğrusu bugün Perşembe itibariyle İsmail Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu, evet. İsmail Hacıoğlu var. Biliyorsunuz İsmail Hacıoğlu bundan önce eskimiş bir ilişkisinden bahsedeceğiz ama Ceyda Düvenci ile birlikte bir yerde otururken Kuşadası'na gitmek istemiş ve Ceyda Düvenci tarafından da İsmail Kromuyuz biz, niye Kuşadası'na gidelim diye suçlanmıştı. Ve bunlardan, bu olaydan haftalar sonra bu ilişki sona ermişti. Sona ermişti, doğru. Ve bu Modern Sabahlar tarafından da yakalanan bir ayrıntı olarak çeşitli kereler programda duyurulmuştu. Şimdi geliyoruz demokrasinin göstergelerine. Geliyoruz demokrasinin göstergelerine. Kate Winslet'la Leonardo DiCaprio, biliyorsun. Meşhur film. Hangi filmde öpüşmüşlerdi? Titanic'in şeyi Sam Mendes miydi? Yönetmeni mi? Yönetmeni. Olur mu canım? Değildi. Cameron Diaz. Sam Mendes'in yönetmeni olduğu film hangisiydi, şeyle Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'in oynadığı? Yok öyle bir film. Var. Revolutionary Road, yani devrimci yol. Bu filmde öpüşmüşler. Yeni filmdir o zaman. Yeni film canım. Sam Mendes de Kate Winslet'in kocası gil ya. Hı-hı. İsmail Hacıoğlu'na sormuşlar. Şimdi bak, İsmail Hacıoğlu'nun olaya dahil oluşuna bak. Niye sordular bilmiyorum. Yani bir yönetmen var. Bu yönetmenin karısı filmin başrol oyuncusu, baş kadın oyuncusu. Bir de erkek var. Evet. Filmin baş erkek oyuncusu. Bunlar öpüşüyor. Nedir bu diye İsmail Hacı. Olur mu öyle şey? Yani ayıp mı ya şey demek yayında? Ne? Tabii ayıp. Ayıp mı? Gazete niye yazıyor? Ben bu şeyi anlamıyorum ya. Gazeteler rahat rahat yazıyor. Gazetelere radyo televizyon üst kurumu bakmıyor ki. Adı üstüne radyo televizyon. İşte öyle. Olur mu öyle şey? Bu düpedüz bilmem neliktir demiş. Godoy'u beklemeye gider demiş. Öyle bir şey mi? Böyle bir şey diyebiliriz. Evet. Godoy'a da hafif bir gönderme var benim anladığım kadarıyla. Bugün demokrasinin göstergesi. Neler oluyor bize, yine neler oluyor. Yani şöyle bir şey anladığım kadarıyla, gerçek demokrasi için Godoy'u bekler gibi beklememiz sürecek ama o eylemsiz bir bekleme değil, devamlı o yolda ilerleyeceğiz. Belki bir gün gerçek demokrasi hayaline ulaşacağız. Ama bu gerçek demokrasi de insanın karısının başkalarıyla öpüşmesi değildir. Değildir. Diyoruz anladığımız kadarıyla. Çok neler oluyor bize, yine neler oluyor. Evet, demokrasinin göstergeleri köşesinde hallettik. Demokrasinin göstergeleri köşesi gerçekten ilgi gören bir köşe oldu. Dinleyicilerimizden de gelen haberler var. Ankara sokaklarında neler oluyor diye önümüzdeki saatte onları da paylaşacağız diğer dinleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyoyu terk etmeden önce gazeteleri bu yana getirir misiniz? O yana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Supergrass radyomuzdaydı. 90'ların sonundan Moving Lab. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ufak tefek o kadar çok etki altındayız ki. Biz büyük şeyleri savurduk. Efendim onları kontrol altına aldık derken pirana, yani daha doğrusu şöyle diyelim, köpek balıklarıyla boğuşurken piranalar kıtır kıtır bizi kemiriyor diyebiliriz belki de. Bravo Ege. Bravo Ege. Sevgili dinleyiciler, şunu söylemeye çalışıyorum. İlginç olan şu tatlı suyla tuzlu su nasıl bir çirkin yerdeyiz. Lütfen Kaptan Kuslu'nun buraya bir dalmasını rica ediyoruz. Artık çok geç maalesef. Oğluk Kuslu olmadı mı? Oğluk. Ölmedin mi diyecektim. Oğluk Kuslu şey yok mu yani? Oğluk Kuslu yok. Oğluk Kuslu kaptanlık yapmıyor mu? Oğluk Kuslu buralara gelemiyor, açıklardı. Askerlik nedeni. Buralara gelemiyor. Şimdi önümüzde iki köşe var. Bunlardan birini senin seçmeni istiyorum. Atlananlar köşesi mi? Bugün yapacağımız şimdi... Atlananlar verelim. Köşesinde daha çok yani atlananların gözüyle mi bakıyoruz olaya? Yani atlanılan olaylar... Efendim, ha, olaylar. Olaylar. Ha, kahramanlar da olabilir. Yani, atlanan kahramanlar, ben öyle düşünmüştüm. Olayların kahramanları olabilir veya duyarsız kalamayız köşesi mi? Ama atlananlar deyince yani esas kahramanlar atlayanlar değil mi? Hayır, atlayanlar bizleriz. Yani bizlerdi canım, nerede? Yani bir kere daha atladık. Hani haberi atladık maalesef ki. Anladığım kadarıyla umduğum gibi değil bu. Umduğun, onu biraz sonra söyleyeceğiz. Umulanı, umurumda değil. O zaman atlananlarla başlayalım. Atlananlar mı, duyarsız kalamayız mı? Atlananlar. Çünkü duyarsız kalamayız da bak, isminden belli. Yani duyarsız kalırsak yarın bir gün atlananlar köşesinde el almak zorundayız. Duyarsız kalamayız olsun o zaman. Tamam. Duyarsız kalamayız. Duyarsız kalamayız. Buna pek olmadı gibi ya. Artık işte. Artık idare edeceğiz. Duyarsız kalamayız dedik ama yani sanılmasın ki öyle bir çevre. Duyarsız kaldığımız da ortada ama bir taraftan. Bu da bir acı durum. Doğru. Bir yandan o da doğru ama bir yandan da hani bu köşe ismi sanki böyle bir çevre haberi, bir işte ne bileyim bir hayvan haberi işte falan gibi bir şey değil. Nesli tükenen bir hayvana, öyle bir şey değil. Sadece gündem olarak duyarsız kalamayız diyor gazeteler. Çünkü Kate Moss İstanbul'a geldi. Kate Moss geldi, evet. Cağaloğlu. Ne zaman geldi, hiç haberimiz yok ya. Gelmiş gitmiş bile ya. El beşiri konuşuyoruz sabahtan akşama kadar. Karakuru diye mi canım? Yani ne bileyim, Kate Moss'tan bahsetsek ya o kadar. Yani bazı şeyleri de artık ben mi çok kötü düşünüyorum bilmiyorum, hiç mi anlamıyorum bu işlerden de. Yani o kadar sonuçta sıkıcı ortamlara giriyorlar. Habire devletler arası üst düzey diplomatik ilişkiler sırasında. Onun yerine ülkemize gelen bir mankenlerle, artistlerle, müzisyenlerle konuşsa ya, devlet görevlileri, devlet büyükleri. Kate Moss koşa koşa gider mesela. Nereye gidecek ya? Ne bileyim. Ha mesela boğaz turu yaptırırsa. Bir kahvaltı yaptırmak için. Anladım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir boğaz turu yaptırsa. Abdullah Gül ve eşi diyorsun. Kate Moss'u bir boğaz şeyine davet etti. Mesela. Tayyip Erdoğan da gelir, başbakan da gelir. Herkes eşiyle birlikte. Şeyler, bütün şeyler memleketlerinden döner, milletvekilleri şeydi. Bize bu tarihi buluşmada şeydi. Yani daha güzel olmaz mı? Doğru söylüyorsun da ters zamana geldi işte. Afrika daha önce planlanmıştı. Afrika İşbirliği Zirvesi. Yani o yüzden birazcık daha önce. Bir de sessiz sedasız geldi gitti. Hmm. Kate Moss bir derginin Eylül sayısında Türkiye'ye geniş yer ayırmış. Daha doğrusu dergi Eylül sayısında ve bu Eylül sayısında da hamamlara değinirken Cağaloğlu hamamında Kate Moss'un fotoğrafları. Ben gördüm bir fotoğraf. Kate Moss olduğunu anlamadım da bu kadar yavan bir fotoğraf hayatımda görmedim. Hangisi? Çünkü iki manken daha var yanında. Ayak koymuş şeye. Ne o çeşme mi ne de kurnaya ayak koymuş bir tane. Böyle bir duruş var mı? Böyle uzanmış gibi ayağı da kurnaya böyle. Ha evet, var öyle bir fotoğraf. Böyle bir garip fotoğraf var. Kurnaya ayak koymak ne demek? Hani koyulmaz anlamında demiyorum da. Öyle çok zannettiği kadar estetik bir görüntü değil o. Ya abi yani şükretmek lazım yine de. Natıra da koyabilirdi mesela. Bence bak hiç bilmiyorlar işte. Ne? Hakikaten ya, gerçekten erotik bir şeyler peşinde koşuyorsa dergi, bunları natura olarak gösterecekti. Kate öyle yatır yatarken göster, o matarken gösterseydi. Birbirlerini öfelerken mi diyorsun? Öfelerken, ne bileyim, böyle köpükler içinde falan. Orada öfeliyor. Türk hamamlarında sizi Kate Moss öfeleyecek. Çit kırıldım olduğuna bakmayın. Takır takır kırar kemiklerinizi gibicesine. Vallahi öyle takır takır kıracak bir durumu da olmamış. Çünkü maalesef o sıcak biraz Kate Moss'u vurmuş. Hadi ya. Çekimden notlar diye bugün yansıyor. Bugün yansıyor gazetelere. Tam puan. Çekimden iki gün önce bir kere hamam havalandırılmış. Hamamın havalandırılması ne demek? Ben onu bir hamam zaten mis gibi kokmaz mı o güzel sabunlarla? Tabii canım, güzel kokar da yani havalandırılması herhalde o buhar çıksın diye mi? Ne ben anlamadım ki hamamın havalandırılması ne demek? Birisi de şey diye anlattı herhalde Kate Moss'a. Orada içeride salıyorlar habire. Sıcaktan salıyorlar aman havalandırsınlar diye. Belki onun öyle bir şeyi oldu. Ricası oldu. Olabilir. Bu arada Kate Moss yine hamamda bayılmış. Maalesef. Bir daha anlatır mısın şunu? Bir daha. Çekimler sırasında tam bir kez bayılmış arka arkaya. Bütün her şey, çevre esnaftan bile koşanlar olmuştur. Hamamda Kate Moss bayıldı diye. İki duble vodka içti ne demek ya? Yani niye bizi söylüyorlar iki duble bilmiyor vodka ki içtiğini? Kadında hamam kültürü yok. Hamama vodka götürülür zannediyor. Ondan sonra da bu vodka yakar halbuki. Yani bir de sıcacık olur ya, böyle vodka içilir mi o kadar sıcak? İşte bayılırsın karpuz ondan götüreceksin, sonra. Ayran götüreceksin, köfte, dolma ama götüreceksin. Ama ne bilirsin karpuzu Kate Moss? Hamamı biliyor gerçi, karpuzu hamamı da bilebilir. Hamamı bilen karpuzu da bilecek kardeşim. Keşke o dergiye söyleseydi, bir de karpuz fotoğrafları çekseydi. Güzel şöyle kesilmiş. Of. İki gün sürmüş üstelik hamamdaki bu çekimler. Göbek taşına yatırmışlar Kate Moss'u. Ben o şu fotoğraf işini de hiç anlamıyorum. İki günde siz al oraya koy, sonra da bunu Facebook'a koymayacak mı? Ne için çektiriyor bunları? İşte gidecek şak şak şak iki tane fotoğraf orada. Doğru. 10 gigabyte tutmuş. 10 gigabyte mı? 10 gigabyte Türkiye'nin bir hamam fotoğrafına verecek enerjisi var mı? Veya ya. Hard diski var mı Türk? Merkez hard disk, ülkelerin hard diskleri var mı? Ülkelerin hard diskleri olmaz mı ya? Ankara'da değil mi bizim yani? Tabii canım. Benim bildiğim kadarıyla bütün bakanların milli flash diskleri var. Yıldırım Akbulut zamanından sonra, o dönemden sonra art disk uygulamasına geçildi. Geçildi. Ama bu yeni flash diskler de var hani zimmette. Hı hı. Zannediyorum 80 bin gigabyte'lık. Sen 80 bin özel yapım. Doğru. Bir de onun yedeklemesi var. Peki Ankara'nın ana, yani bir USB ile başbakanla doğrudan bağlı var olan hard diski nerede? Kırmızı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Rengini biliyorum. Kırmızı. Şu Eskişehir yolunda böyle bir tane giderken açıklarda bir yerde galiba Diyanet İşleri Başkanlığı'nı geçtikten sonra böyle bir dümdüz bir yer var, hafif böyle bombeli ama çok hatları düzgün. Ha ben bak hiç oraya dikkat etmedim. Eskişehir'e giderken solda. Ben orası mı acaba ana hard disk? Orası da olabilir ha, ana hard disk. Veya ben şey diye tahmin ediyorum. Milli Kütüphane önündeki Gökkuşağı Alışveriş Merkezi. Alışveriş merkezi diye söylediler de aslında eskiden alışveriş yok. Merkezi değil orası bence. Orada böyle USB şeyleri var. Bence hard disk merkezi. Oraya gidiyorlar. TC kimlik ne olduğunu girip gösteriyorsun. Şeyi sokuyorsun flash diski. Ondan alıyorsun istediğin şeyleri. Tabii herkes giremiyor ya. Sen ben giremeyiz. Ha tabii ki. Benim bildiğim merkez hard disk büroları orada. Kimsenin de girdiğini görmem. Yoksa şehrin göbeğine öyle bir şey niye yapılsın? Saçma olur zaten. Orada bütün bakanlıkları falan eşit mesafede, daha doğrusu yakın mesafede oradan hard diskler. Tam Milli Kütüphane ile şeyin arasında. Kate Moss'tan hard disklere Anadolu'yu dolaştık yine. Hoşçakalın. Sunduğu 40 Aramiler zirve yarışı. Kim sunuyor oğlum? Allah kaçırdık ya. Olacak şey, dünya kadar para veriyor. Kimin sunduğunu kaçırdık. Allah Allah. Hakikaten topa koyarlar bizi. Dur bir daha şunu dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hamanın komşular buyursunlar. Ünlü ismimiz, ünlü üstadımız Ferhat Göçer ne demiş? Evet. Yastayım. Çünkü ne diyordu ya? Ben herkes beni hasta hasta zannediyor. Halbuki halbuki yastayım. Ben yastayım demiş. Lafa bak. Ne oldu ya? Hasta mısın? Yok. Abi çünkü orada böyle bir durum var. Şimdi eşim dostum beni hasta sanıyor. Yastayım ki söylemiyordu. Adam üzüntüden burnu akmış, ateşi çıkmış. Ne oldu? Hasta mısın Ferhat? Neyse bir şey demeyeyim. Yalancıdır. Yalan da söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Aslında yastayım. Hayır, sevgilisinden ayrılmış. Böbreklerine vurmuş. Midesine vurmuş. İshal olmuş. Ah yazık. Ferhat Göçer'i... Cırcırın beni. Ferhat Göçer'i gerçekten evinizin yakınında verdiği konserlerden dolayı en yakın tanıyanlardan birisiniz. Ege Bey. Ama evimizin yakınlarına Ebru Gündeş de geliyor şimdi. Heh, onu söyleyecektim ben de. Yaralar sarılıyor. Bugün Ebru Gündeş geliyor. Hadi bugün bakalım. Mü geliyor, yarın mı? Yarın geliyor diye biliyorum. Yarın. Doğru, cuma akşamı geliyor diye ben de öyle biliyorum. Şimdi maalesef aslında kafa karıştıran bir haber. Dünyanın en yaşlı adamı. Niye şimdi Ferhat Göçer'den başladık söze? Çünkü yastayım. Demek mi istedin? Yaz sen? Günü ya bugün. Dünyanın en yaşlı adamı çünkü Nanay Kent. Hadi ya. Vallahi. Hindistan'da ne oldu abi, hasta mısın? Hasta mı oldun? Aslında yastayım ama. Sen hasta bil. 138 yaşındaki Habib Mian maalesef Nanay Kent'i dubletleri çekti. Hindistan. Rekorlar kitabına da girmişti ve dizanteriden ölmüş. Dizanteriden? Hmm. Hay Allah. O yani ama şey mi, yaşlılığa bağlı bağışıklık sisteminin çökmesi ve sonra dizanteri mi? Yoksa o suyu içmeseydim şimdi hala yaşıyordum, rekoruma rekor katıyordum mu diyecektin. Valla burada ölüm raporu falan verilmemiş ama dizanteri diye söylenmiş. Ölüm 50... raporu zaten belediyeden alınıyor galiba. Hadi ya. Hı hı. 50 yıl önce kör olmuş bu adam. 50 yıldır hayatını görmeden geçiriyormuş bir yandan. Guinness Rekorlar kitabına. Ama yaşını ispatlayamadığı için Guinness Rekorlar kitabına da bir süredir giremiyordu. Ne zaman? Dur bakayım. Emeklilik karnesi 129 yaşında olduğunu gösteriyormuş. Ama ne olacak zaman. Canım? Yani insan Guinness Rekorlar kitabına yaşamış ya 129 yıl. Daha ne ister yani? İşte zaten 129 yaşında. Yani gerçek yaşı 138 olsa da bir 9 yıl hakkı yenmiş maalesef. 129 yaşında öldüğünü gösteriyormuş bu kişinin ama şu anda hayatta olan dünyanın en yaşlı kadını 115, en yaşlı erkeği de zaten 112 yaşında. Onlara da zaten fark atmış. O yüzden onları da gömmüş. Bravo bak bir ama kere daha. Ama bu konuda hiç gömme kullanılmıyor. Ya ters oluyor bana, öyle geliyor biraz. Olsun, olimpiyatlar olduğu sürece bu gömme lafını kullanabilirsin. Gömme lafını kullanabilirsin. Ben sanki bu adamı tanıyorum daha önceden. Burada Habib Mian'ın fotoğrafı da var. Acaba bir kere daha mı ölmüştü bu adam? Ya da öyle bir haberler çıkmıştı da bu ikinci... Hatırladığım kadarıyla ölmekten beter olmuştu daha önce. Hadi ya. Hı-hı. Öyle bir sinirlenmiş çocuğu, bunu sinirlenmiş çocukları da. Çünkü bunu 80 yaşında falan çocukta... Yok, çocuk kaç yaşında? 100 yaşında falan. Çocuğu ölmüştür bunun, ben sana söyleyeyim. Tabii doğru. Yani torunu... Rekortmen genlere sahip değillerse... Evlat acısı işte. Herhalde sen o haberi gördün de. Herhalde. Onu, o üzücü haberi... Sabah sabah yazmış. Biliyorsun hep böyle acıklı haberleri alıyoruz. Bunu herhalde şey yaptık. Doğru. Atlananlar köşesi var. Hemen kısaca müsaade ederseniz. Maalesef. Yapma be. Sonra atlananlara döneceğiz tekrar. Peki. Ama önce şöyle biraz rock and roll'la neşemizi bulalım. Mudcrutch. Lover of the Bayou radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şarkının adı Lover of the Bayou'muş. Biz de ne bileyim Bayou diye herhalde okunuyor diye. Adam da kafamıza kakar gibi. O böyle bayağı elinde. Bozuldu tabii adam. Sen de bozuldun. Ne gurur. Bir daha da bakalım çalıyor mu? Mudcrutch'miş. Hadi lan. Buyursunlar efendim. Şimdi ilk başta Pınar Altuğ'un amil olduğunu biliyoruz. Kızı olacakmış kendisinin. Aa, bilmiyorduk onu. Tabii ne canım, zaman biliyorduk ya? 4 aylık ya. 4 aylık hamile. Kolay kendisi gelsin. Kolay. İlk çocuğu mu Pınar Hanım? İlk çocuğu. Kızı olacakmış. Dün cinsiyeti belli olmuş. Onu bir buradan bir muştulayalım merak edene. Ne kadar güzel. Ondan sonra Çakma Çiller'in hakikaten kötü günler geçirdiğini bir kere daha söylememiz gerekiyor. Pınar Hanım'ın acaba çocuğuna düşündüğü isim var mı? Açıklanmış mı? Daha yoktur herhalde. Kız olduğu dün belli olduğuna göre. 5 ay sonra bir anda Türkiye'nin en popüler ismi olacak gibi geliyor bana. Eğer bir de zorlama isimse. Atlas mı mesela? Yok öyle. Atlas'a da artık kabul gördü de. Osman Necat. Finya. He. Mesela. Finya ne demek? Camdaki bu. Mesela. Var mı Finya diye isim? Var gibi görünüyor değil mi? Vallahi. Finya camdaki bu olsa rahat bir isim olur ben sana söyleyeyim. Aklımda olsun işte kız çocuğu için. Ondan sonra bir haberimiz daha. 417 Türkçe Çakma Çiller dedin. Çakma Çiller'de zor günler yaşıyormuş. Aslında dün konuştuğumuz için hızlı geçtim onu. Yani işte şey artık ameliyat olamayacak ya. Doktoru ben ameliyat yapmıyorum. Artık bıraktık aramız ayrıldı. İşte yollarımız ayrıldı falan filan gibi şeyler söylüyor. Özel uçuran Çiller'e benzetsin bari. Belki oradan bir espri çıkar. Olabilir. Olabilir. Ona benzer ama bayağı yani çok da benzememiş ya. Hakikaten yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani tamam kırılmasın etmesin falan da. Zaten kendisi de anlıyordur herhalde aynaya baktığı zaman. Hiç çok benzememesi de bir şans bence. Bambaşka bir şeye benzemesi. Yani hala kayıt şey yapabilir. Yırtabilir, kıvırabilir, başka şeyler bulabilir. Benim aklıma bir şey geldi. Türkiye'de eşinin soyadını alan başka insan var mı? Özel uçuran Çiller dışında. Gerçi orada yani kendi soyadımı da korumak istiyorum demişti. Yok herhalde ya. Yani tek örneğin bir de bu kadar popüler olması çok garip ya. Bu kadar popüler dediğin başbakanın kocası olduğu için olabilir. Bir de Tansu Çiller biraz zengindi ya o dönem. Yani o ne kadar zengin olsun. Biraz. Bayağı mı zengin? Tabii canım bayağı zengindi o dönem. Ve bilmiyorum hala öyle mi de. Biz de mesela Ege Kayacan Çiller olsak biraz şey yapabilir miyiz o paranın? Faydası olur tabii canım. Olur. Tabii canım. O zaman tamam adama hak veriyoruz o zaman. Bu estetik ameliyatı olan kız var ya. Hı hı. Onunla hiç Tansu Çiller görüşmüş müdür? Ya da Tansu Çiller ne hissediyordur acaba? Çünkü habire ismi geçiyor. Hiç o ortada yok. Olayın içinde değil yani. Bir de benzemiyor da. Tip olarak da yok. Ama Tansu Çiller bunu da takip etmeyecek. Bu kızın gidip Tansu Hanım böyle böyle ben size benzemek için cebimden şu kadar para vermek işte bir işlere kalkıştı falan demesi lazım. Aynı hatayı ben de yaptım zamanında. Ben de Erdal'a benzemek için saçlarımı şey yaptığımda gidip Erdal'a Erdal Bey bakın öncelikle Emel Hanım'dan ayrılmanız kariyeriniz için en doğru karardı. Bakın işte ben elimle ağzımı kapatınca burnum ve gözlerim aynı. Siz aynı. Ne dedi? Nasıl yaptın? Demedim yani. Ha demedin. Demem gerekirdi demedim. Kendi kafamdan Erdal'a benziyorum. Erdal'a benziyorum. Erdal deyince akla ilk gelen isim benim. Erdal. Böyle dolaştım ama yok. Olmadı yani. Doğru. Gidip paylaşmak lazım bir yandan. Ama yani şimdi Erdal paylaştıkça güzel diyorum ben. Bravo. Ama Erdal'ın da haberi yok ki mesela. Tansu Çiller'in kesin haberi vardır. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu olaydan. Yani hani haberi olmaması zaten söz konusu değil de. Birileri söylemiş. Erdal saf. Erdal saf. Olan bir tane haberi yok. Ruhu duymuyor. Bir başka haberi de hemen hızlıca hemen verelim. Alalım son haberimiz 417 olsun. Türkçe site YouTube'u ondan sonra bir takım işte Google grupları falan filan bunların zaman zaman ekşi sözlük bunların zaman zaman kapatılıp açılmasına tepki olarak kendi kendine kapatmışlar sitelerini. İşte Zargan, sinema.com gibi siteler gibi 417 Türkçe site bu şeyi yapmış. Hatta hala ben dün girdim bak Zargan'ın sitesi öyleydi. bu site kendi kendine kendi kararıyla kapatmıştır falan diye. Ama oradan tıklanarak giriliyor sitenin içeriğine. Etapta şey var ama o artık böyle YouTube diye bir şey olduğunu bir sonraki nesil bilmeyecek. Bilmeyecek mi ya? Bilmeyecek bu, yok bitti. Ben açılabileceğini düşünüyorum ya. Nasıl düşünüyorsun? Bu kadar saf nasıl olabiliyorsun yani? YouTube gibi bir şey yani ülkenin birliğini bütünlüğünü o aramızdaki sıcak ilişkileri tehdit eden tavşan mesela bir tane klozetten çıkan tavşan videosu var şeyde YouTube'da. He. Bu görüntünün küçük çocukların izlemesini açılmasını mı istiyorsun? Böyle bu kadar anarşist misin? Hadi tamam böyle aramızda yaptığımız bir sohbette söyleyebilirsin YouTube'un açılmasını istiyorum diye de yasaklı bir site hakkında. Ben yayında bir de. Ben geleceğe yönelik olarak umut taşıyorum ve YouTube'un çok yakında Türkiye'de açılacağını ve rahat rahat YouTube'un da gezebileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani söylediğim şey saçma saçma konuşuyorsun. Daha dün bak biri söyledi. Benzer sitelerin hepsi takır takır kapatılırken YouTube'u niye açılsın? YouTube'u bir şeydi, şeytanın ta kendisiydi. Şimdi yavaş yavaş ufak tefek zebaneler de ortadan kaldırılıyor. İnternet dediğin şey milletvekillerinin şahsi siteleri var ya. He. Bir tek onlar serbest olsun. Oraya gireceksin. Ya bilmiyorum ya. Ama ekşi sözlük de kapandı bak açıldı sonra. Ha tabii yani onu da tamamen kapatsınlar demiyorum yani. Hayır. Hani öyle bir o zaman doğru onu da öyle bir şey yok tabii de. Şöyle bir şey var, Ekşi Sözlük'ün Türkiye'de artık bir kimliği var. Doğru. Gidip Ekşi Sözlük diye bir adama telefonla ulaşabiliyorsun. Evet. YouTube öyle değil. Yani yakında Türk siteleri dışında hiçbir siteye ulaşamayacaksın. Çünkü YouTube'un Türkiye'de ofisi yok ya. Abi la ofisi mi olması gerekiyor? Tabii. Bakan açıkladı onu. Türkiye'de bir ofisi olmadan kendilerine çağrı yaptık. Burada ofis açın dedik. Çünkü internet yani internette site açıyor, ofisi yok adamın. Aslında mantıksız değil. Yani her internet sitesinin bir de iş hanları olsa mesela. Google yanında şey YouTube. Onun yanında AltaVista mesela. Eski, onun böyle dükkanı eskiymiş. Düşünüyorum da yani kimin ofisi var abi? YouTube'un bir ofise verecek parası mı? Google'ın bir Windows ofisi. Hepsi var bunların. Onların olması lazım. Mesela benim girdiğim başka bir site var. Mini Nova. Torrentlerimiz geldi diyor. O ofisin şeyinde de printer'dan yazı asar. Yeni torrentlerimiz çıktı. Ama Lost yarın sabah inmeye başlayacak diye. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben de BitTorrent'çiyim. O torrent siteleri levha falan yapamıyor balkonlarına. Mesela ofis tutsa bile bu diş hekimlerinde var ya öyle bir şey reklam mesela. Torrentler işte Mini Nova işte ne bileyim BitTorrent bilmem ne falan. UTorrent falan onlar yapamıyor. Yani mesela Lost yarın bizde falan öyle bir şey yok abi. Sadece yazabiliyorsunlar. İsmini soyadını yazabiliyorsun. Ne kadar güzel. Ya. O zaman yarın sabah sevgili dinleyiciler anladığım kadarıyla. Yoksa başka çaremiz yok. Şimdi size çok güzel bir şarkı. Elvis Presley. Şu çocuğun elinden tutalım. Bu adamı günümüze taşıyalım demişler. İyi yapmışlar. Baby let's play house. Umarız umurunu umduğunuzdan da umutlara umçika umçika mamçika olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.